piesă super hit aici pe plajă. Bine, asta este un bootleg foarte, foarte, foarte tare. O combinație cu Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Da, și Aloe Black, I Need a Dollar, la Summer Kids. Ușor, ușor adunăm derichițiurile celor de pe plajă pentru cei de acasă. Așadar, încă o dată, pentru cei de aici de pe plajă, vă așteptăm să lăsați derichațiile pentru cei de acasă, pentru cei de pe plajă, pe bilețelele noastre. Nu costă absolut nimic. Da, la Beach Barul Kiss FM sunt absolut gratuite. Avem Eke, varianta 2011, Massive Drum Remix. Ne întâlnim imediat cu Laura, No More Tears. Și Liviu și Mona vin cu Sweet Love, Viață Nouă. Împreună cu voi până la ora 16. Avem muzică, avem gălăgie și s-ar putea să avem și invitați. Da, dacă ajung, dacă sunt pe drum, dacă traficul nu este anevoios, facem gașcă mare pe scena Summer Kiss până la 6 împreună în direct de la mare, de la Costinești. Vreme foarte frumoasă, foarte mulți turiști la mare, foarte mulți turiști la Costinești. Vorbeam cu colegii de aici de pe plajă și ne gândeam așa că Costinești este stațiunea record anul ăsta. Da, și are turiști mai mulți decât în toți ceilalți ani de care știm noi de până acum. Da. Abia ai loc să faci o paie, jur, pe bune. Deci n-ai unde să intri. Aha. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Nothing you can do, keep on in the lane. Kiss in the Mix, live de la mare, live de la Costinești. Sau, cum spunea cineva, Summer, Kiss. Am văzut imaginea tipică pentru turistul de la Costinești. Chiar acum a trecut pe lângă noi un domn care avea la gât o sfoară de covrigi. Deci covrigii prinși pe sfoară se pun la gât, gen medalion. În mâna dreaptă cartonul de hamzi și în mâna stângă berea. Maxim, da, corect, perfect. Asta deci, e. Asta e ultima fiță. Dacă tot vii la mare, n-ai cum să nu fii fițos, nu? Da, corect. Avem, apropo de oameni din Costinești, avem dedicații de la cei din Costinești pentru cei de acasă, poate pentru cei de pe plajă. De la Străbunu pentru Marian Preda și Gașca de la Borcani, Târgoviște, și pentru o frățică care nu este prezent la mare, se căsătorește soacră sa. Sau, nu, punct soacră sa. Nu, soacră sa, nu. Da. De la Diera pentru toți realiștii, da, realiștii din Vitan, lăsați concediile, treceți la muncă! Hai să fim realiști, nu? Pentru Bogdan din Giurgiu, la mulți ani, să fii băiat cu minte, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Astăzi, față de ieri, nu adie nicio geană de vânt. Da. E o căldură insuportabilă. Dacă stai pe loc, te topești. Chiar și aici, la umbră, în beach bar, te trec toate apele. Bine, în schimb, este vreme ideală de stat cu burta la soare, de stat topless la soare, de stat la soare să te bronzezi. Vreme foarte, foarte frumoasă astăzi la Costinești. Iar cea mai bună oră este după ora 6, când terminăm noi emisiunea. Două ore de plajă sunt ideale. E soarele ăla care nu ciupește, dar bronzează bine. Corect. Cel mai bun soare se ascultă la Kiss, acum era. Shaggy, Mr. Bombastic, avem chiar acum. David DJ, Perfect 2, piesă nouă imediat. Și Fly Project, împreună cu Ana Moga, Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Fantastic lover, Shaggy, Mr. Lover, Mr. Lover, girl, Mr. Lover, Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Mastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Bombastic. What? Summer Kiss in the Mix with DJ Yank and Special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. E tu sabes que digo. Sabes que digo. Facem gașcă mare aici în jurul beach barului, pe plaja Loca Beach. Avem niște fete foarte fierbinți, stau la soare. Da, din cauza asta, s-au prăjit precum o lentigaie. Precum ziceam, dansul pe scenă este cel mai bun, cea mai bună metodă de bronz aici la Costilești. Da, pentru că ești mai aproape de soare cu 15 cm sau 20. DJ Anxionix împreună cu voi, facem o scurtă pauză, ne tracem imediat cu multe alte super hituri. Avem Smiley, Dream Girl, Welcome to Costinești, DJ Antoine și Mad Mark și Guess Who, tot mai sus, și poate mai găsim niște surprize pentru voi. Live de la mare, ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Jam all across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party, let's do this. Kiss FM, it's the weekend. Yeah. Yo, it's the weekend, mai exact final de weekend, duminică la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Live de la mare, live de la Costinești, formula Olix și DJ Young, adică cei care sunt în mod normal de la București, de la 7 la 10 seara cu Kiss Kiss in the Mix. Vara ne mutăm de la 4 la 6. Mamă, mai există emisiunea aia de la 7 la 10 seara? Sigur, o să existe de la 1 septembrie încolo, cu siguranță. După, bă, în concediu mai avem și noi. Șefu, în concediu, vă rugăm! Da, mergem, 3 săptămâni în concediu, jur. Nu, am zis 3 săptămâni în 3. Concediu, da. O să avem jingle nou. DJ Young s-a angajat și la meteo, așa că atenție, dragi turiști. Nu, mai exact, am o aplicație nouă pe iPhone care spune așa, așa, în Costinești 31 de grade Celsius, dar se simte ca și cum ar fi 34. Câțiva nori, umiditate 33%, vântul bate din nord-vest cu 20 de km pe oră, presiunea atmosferică 100,9, vizibilitate nelimitată. Și alea, cotele apelor Dunării. Nu, cotele topless-urilor nu le știm, nu apar pe aplicația asta, dar le putem vedea cu ochiul liber aici, unde este foarte, foarte multă lume și fete care se bronzează uniform, cum e vorba aia. Smiley, Dream Girl, chiar acum, imediat, Welcome to Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song. Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed.

Să te facă să înțelegi odată că dacă ești mea o limonadă, nu mai contează că ești combinată, îți fac o serenadă. Să te facă să înțelegi odată că dacă ești mea o limonadă, nu mai contează că ești combinată. No, no. La serenata, combinata, go, oh, yeah. Junkie și Maximilian, împreună cu Mefix, Serenada Rap, așa se numește piesa asta. Am avut mai devreme și Sophie, o altă piesă foarte, foarte tare, sofisticată, mă. Bun, pauză scurtă, e 5 deja, nu? Aproape? 5 fără 5 minute. Da, după ora 5 ne facem cu un cor de Mix Live de aici de la Costinești, Dijac și Olix, împreună cu voi. Live de la mare, live de la soare, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Summer, summer, summer, kiss, kiss, in the mix, in the mix. Suntem în direct, da? Live de la mare, a doua oră de astăzi, până la 6 împreună, Olix și DJ Young cu voi. 5 fix arată ceasul, salutare încă o dată de aici, din Costinești, din tune, stațiunea record pentru anul 2011. Costinești, adică, avem după sofisticată, mă, și Serenada Rap. Și după telefonul de la șeful. Alte piese foarte, foarte drăguțe, Jeremiah împreună cu 50 Cent, Down On Me. O piesă din playlist, desigur, un remix DJ Dark și Shirens. După care vine o altă piesă din playlist, desigur, Play and Win, ia Bibi. Și o a treia piesă din playlist. Nu știu, atunci trebuie să văd care e a treia piesă, că ce puneam eu nu era din playlist. A treia n-ar fi fost din playlist, da. Deci Ac și Olic sunt împreună cu voi, distracție mare aici la Căsinești, râdem unul de altul, mai exact. Da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy, come on. You know that I'm all on it. We get the party going, liquor flowing. This is fire. 50 and Jeremiah, number one. There's nothing higher. Hold it down. Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not owning this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping till I left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. System thumping.

să punem niște dale. Să punem niște dale. Are cineva de pus dale? Avem aici o firmă nouă de la Delia. Delia se ocupă mai nou de pus dale. Noi ne ocupăm de citit dedicații chiar acum, dedicisuri de la Kisomanii de pe plajă. Pentru cei de acasă sau chiar pentru găștile lor de aici, de la Gilu și Gabi de la Cluj, pentru toți taximetriștii din Cluj, de la... De la Alex pentru Corina din Buzău, la mulți ani. Vrei să fiu eu cadoul tău? Atât! De la Stine pentru Arpa și Georgeta și pentru Marius din Ferentari. Adică, mă înțelegi, ei au venit la plajă, se distrează și au zis că vor o dedicație. Pentru domnul inginer Traian, de la Andreea și nempoții lui, lasă treaba și hai la mare, te pupă viitorul tău, ginere. Ah, foarte frumos! De la Catu Robert, pentru toți prietenii de pe Facebook, cu mesajul să-mi zgâriați peretele când auziți dedicația. Raluca, avem chiar acum Out of Your Business, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy! Live din Costinești, live de la mare, în fiecare zi până la sfârșitul verii, DJ Ax și Olex. Make some noise, everybody! Suntem pe plajă și e foarte bine la mare! Ești lumea mintea, este când stau aici. Pe când tot aștept să mă ridici. Ce rost are tine? Purple Kiss Casino Mix live de la mare. Înainte de pauză avem câteva dedicații de pe plajă. Mai exact avem așa, fii atent aici. De la Oana pentru Costi, te iubesc foarte, foarte mult. Iar asta este o cerere în căsătorie. Fii atent aici, Olix. Dar e din partea ei, nu din partea lui. Mamă. De la Alisa pentru iubitul meu Andrei cu mesajul: vrei să te însori cu mine? Între timp a venit și răspunsul de la Andrei pentru Alisa. Da, bravo! Foarte tare, bravo! Iată că avem aici o cerere în direct. Casă de piatră, casă de piatră, la mulți ani! De la Roxana din Călăraș, te aștept la mare, la Costinești, pentru Alex. Scrie aici un alt cuplu despărțit din cauza vacanței. Asta e urât. E foarte urât să nu fii cu iubitul sau cu iubita la mare. Dar pe de altă parte e vorba aia care spune: la mare să nu vii niciodată însoțit. Da. Cum o fi mai bine acum, că nu știu, să fii singur sau să fii cu perechea? Eu cred că ambele variante sunt bune. Da, nu știu, depinde de om, adică nu știu. Sau ambele variante în același timp. Avem de făcut o pauză scurtă. După pauză vă așteptăm sau ne reîntâlnim cu 4 mega hituri Kiss FM. O să vi le spunem atunci, nu mai lungim vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mai bine să faci topless decât la mare. La Sour Kiss, Topless Mix, DJ Young and Olix, Body People, încă 3 sau poate chiar 4 piese înainte de ora 18. Noi încercăm 4 piese, avem Donovan și Lucenzo, chiar acum. Dansa cu Duro. Una mai veche vine de la Enrique Iglesias cu Ludacris. Tonight I'm Loving You. Vine și Don împreună cu Elena. Hot Girls. Plus Alexino și Starchild și domnul Alex. Nu mai pot cu seniorita, deci nu mai pot cu seniorita, nu. Bine, mai atunci nu mai băgăm, nu. Nu mai băgăm, o să fie 3 vite de blanc. Super hitul de la mare, super hitul de la Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix. Până la ora 18, de fapt în fiecare zi până la sfârșitul verii, suntem aici, live din Costinești, de la 16 la 18. După care urmează o baie, desigur. Și o plajă. Și blanc. Plajă, baie, plimbare la câine, nu? Și distracțiile din fiecare noapte, desigur. Ultimele 16 minute de astăzi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy, body people! Fuego que quema por dentro y le Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Care există aici, care se întâmplă să fie aici, în cea mai aglomerată stațiune din România, cred că de pe tot litoralul Mării Negre, cred că și din Bulgaria și din de unde vrei tu, toată lumea s-a strâns aici, peste 100.000 de turiști în acest weekend. Am întrebat la hotel la noi, așa, din curiozitate, locuri de cazare? Ah, nu, din 20 încolo. Bine. Foarte tare. Păi da, normal, toată lumea a venit la mare. Stai așa, să schimbăm microfonul, că nu știu ce, am impresia că așa. Sunt reglate altfel, desigur. Avem dedicații, ultimele dedicații de astăzi de la Summer Kiss din Costinești. Vasi, Georgeta, Arpad, Mari, Marius, Book, Oxy, sau Onyx, You, mulțumesc, n-am înțeles. Da, pe acolo. Da, mă rog, cum o fi? De la Cătălina pentru Hatso, cu mesajul Te iubesc. De la Emilia pentru Gașca, de la Mare pentru Emma, Joey, Șerpan cu mesajul De seară facem lată! Uber Club, ascult în fiecare zi la radio, chiar din Costinești și rar ajung la voi să dați Uber Club, Forța Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare asta. Și de la Mircea pentru iubii lui Adriana și toată gașca din Cluj, ahoi! Ia uite, un nou mod de a scrie ahoi. Ahoi cu 2 de i. Nu, ahoi se scrie cu Y, da? Așa este, asta e salutul piraților. Asta pentru a fost ultimul calup de dedicații pe ziua de azi, pentru că ieșim din direct chiar în acest moment. Banda lupilor de mare, mai exact pirații Olix și DJ Young vă dau o nouă întâlnire mâine. De mâine încolo, ultimele două săptămâni transmise de la mare încep. Cei care sunt acum în trafic, pe drumuri, le dorim drumuri bune, nervi în trafic și așa mai departe. Cu toate că, nu știu, având în vedere că mâine e sărbătoare, cred că lumea abia mâine seară o să plece cel puțin de aici de la mare. Mulți au plecat de astăzi ca să evite nebunia de mâine seară, să știi că se întâmplă ca mâine să da, fie... Da, corect, corect și așa. Mai ales că este un weekend prelungit cu sărbătoare, 4 zile pline, o să fie omor mâine pe drum, pentru că... Nu, în România avem autostrăzi, e frumos, da, ne simțim bine, suntem relaxați. Îi mulțumim frumos domnului Dan de acolo din studioul din București, DJ Ax și Olix, vă doresc o seară frumoasă. Am plecat la baie, la plajă, la cine, la distracție și după aceea luăm cluburile la rând din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM.